290. Smartfon Xiaomi. Metalowa obudowa. Super mocna bateria. Za 899. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób zmarło tej nocy z powodu wychłodzenia. W niektórych regionach mróz powoduje kłopoty z dostawą prądu. Wciąż zamknięte jest lotnisko pod Miami, gdzie doszło do strzelaniny, w której zginęło 5 osób. W Muszynie, w Beskidach, dziś otwarcie jednego z największych snowparków w Polsce. Służby w całym kraju walczą ze skutkami nocnych i porannych mrozów. Są kłopoty nie tylko z dostarczaniem energii, ale też z ogrzewaniem. Najtrudniejsza sytuacja jest na pograniczu Małopolski i Śląska, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które zmarły z wychłodzenia, to jest 7 osób. Dostaliśmy w raporcie aktualizację z Państwowej Straży Pożarnej. Jest śmierć z powodu tlenku węgla. Mamy informację, że na przykład w Chrzanowie doszło do awarii magistrali ciepłowniczej i tam mieszkańcy dostają ciepło o obniżonych parametrach. Bardzo niska temperatura utrzymywała się w nocy i nad ranem na większym obszarze kraju. W Katowicach i Zakopanem rano było minus 25 stopni. Wciąż zamknięte jest lotnisko Fort Lauderdale pod Miami. W strzelaninie, do której doszło na międzynarodowym terminalu w punkcie odbioru bagażu, zginęło 5 osób. 8 zawieziono do szpitala. Sprawca oddał się w ręce policji. Z tego portu lotniczego rocznie korzysta ponad 27 milionów pasażerów. Zaraz po strzelaninie setki osób znajdujących się wewnątrz budynków portu lotniczego ewakuowano na płytę lotniska, które zamknięto dla lądujących samolotów. Część maszyn znajdujących się w powietrzu została skierowana do innych okolicznych portów. Tym znajdującym się na ziemi wstrzymano start. Piątkowe wydarzenia zmusiły 10 tysięcy podróżnych do pozostania Fort Lauderdale. Specjalnymi busami zostali oni przewiezieni do pobliskiego portu promowego, gdzie spędzą całą noc. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na Ukrainie prawosławne i greko-katolickie Boże Narodzenie przebiega w cieniu wojny. Patriarcha kijowski Filaret życzy swym rodakom zwycięstwa, a zwierzchnik cerkwi grecko-katolickiej Światosław zakończenia trwającego od prawie 3 lat konfliktu. Patriarcha Filaret podkreślił, że tegoroczne Boże Narodzenie przypada w trudnych czasach. W Zagłębiu Donieckim trwa wojna, giną ludzie. Zaznaczył, że należy modlić się, aby Bóg, cytuję, dał Ukrainie zwycięstwo nad agresorem, błogosławił państwo ukraińskie i wszystkich Ukraińców. Bóg kocha nas grzesznych tak, że poniżył siebie i narodził się wśród zwierząt i pomoże nam wyzwolić się z tego zła, w którym żyjemy. Także zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej arcybiskup Światowy Tosław Szewczuk odniósł się do trwającego konfliktu zbrojnego. W to święto życzę, aby nasz Zbawca przyniósł na naszą cierpiącą ziemię niebiański pokój. Światosław Szewczuk obchodził Wigilię, czyli Święty Wieczór, jak określają ją Ukraińcy, z przesiedleńcami z obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz Krymu, którzy musieli opuścić swoje domy w związku z rosyjską agresją. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Na stacji narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla dziś otwarcie jednego z najdłuższych snowparków w Polsce. To miejsce przeznaczone do uprawiania zimowych sportów ekstremalnych, zarówno dla narciarzy, jak i snowboardzistów, mówi Przemysław Kutny, rzecznik prasowy stacji. To jeden z największych snowparków w Polsce, zaprojektowany przez Michała Bartusiaka, który projektował również tego rodzaju snowparki w Alpach. Ma ponad 400 metrów długości i umożliwia organizowanie zawodów, szkoleń, aktywności szeroko związanych z freestylem tak zwanym, dzięki któremu można po prostu robić na tej desce i na nartach to, co się komu żywnie podoba. Nasypy są usypane z ziemi. To sprawia, że snowpark jest mniej zależny od warunków pogodowych. Podczas otwarcia zaplanowano specjalny pokaz zawodowców w tej dyscyplinie. Na koniec jeszcze informacja dla miłośników sportów motorowych. Nie odbędzie się dzisiejszy 6. etap rajdu Dakar. Rywalizację odwołano z powodu złej pogody. Kierowcy mieli przejechać 790 km z Oruro do stolicy Boliwii La Paz. Ulewne deszcze sprawiły jednak, że wiele dróg jest nieprzejezdnych. Z tego samego powodu skrócono wczorajszy etap. Zawodnicy przejechali asfaltowymi drogami do La Paz, gdzie czeka ich dzień odpoczynku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

właśnie i tak nagle się skończyło. Marcin Wyrostek, dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa serdecznie. Marcin prawie ze Szklarskiej Poręby, bo z Jeleniej Góry tak naprawdę. Dokładnie, to jest moje rodzinne miasto Jelenia Góra. Teraz już mieszkam na Śląsku w Katowicach od 15-16 lat i wędruję zawsze z tym akordeonem po różnych miastach w Polsce. Właśnie chciałem cię zapytać, ty tak zawsze na co dzień z tym akordeonem przy sobie, tak? Tak, tak, nawet śmieję się, że to jest moja żona, ale tłumaczę, że to jest druga żona, bo moja pierwsza może być często zazdrosna i to z uwagi na to, że tyle czasu spędzam z tym instrumentem i też w takim bliskim kontakcie ciało przy ciele, bo z tym instrumentem blisko godzinami dziennie. Razem rozmawiamy, muzykujemy. Jest to mój taki stały bagaż, stały element. No ale to strasznie niewygodnie nosić cały czas ze sobą takiego kolosa, bo on duży dosyć. Jest dosyć duży, to dosyć dużo waży, więc mam taki plecak, w którym go noszę na plecach i pamiętam, że raz w windzie spotkałem jakieś państwa i ten pan do mnie mówi: panie, gdzie pan się z tym spadochronem pchasz? Ja mówię: nie to akordeon. Więc zawsze zabawne. Znam różne określenia na akordeon, ale spadochron jeszcze nie. Pierwszy raz też usłyszałem. Świetnie. Właściwie powinienem cię zapytać, jak to się robi, żeby nagrywać tylko platynowe płyty. No właśnie, ja też nie wiem, ale myślę, że trzeba mieć naprawdę świetnych przyjaciół muzyków, z którymi mam możliwość współpracować już od wielu, wielu lat. To jest podstawa, moim zdaniem. Druga rzecz to właśnie rzesza ludzi, osób, które słuchają akordeonu mojej muzyki, więc to też jest bardzo, bardzo duży czynnik i myślę, że ta platynowa płyta, którą się właśnie stała płyta Foralis, to jest wspólny sukces muzyków, z którymi gram, moich przyjaciół i osób, które po tą płytę sięgnęły. Takiej recepty myślę, że nie mam takiej, jakby to można było komuś przepisać, jak zrobić płytę platynową. Po prostu my gramy to, co czujemy w sercu i bardzo się cieszę, że jest taki pozytywny odbiór. Że są ludzie, którzy chcą tego słuchać na co dzień, prawda? Czyli tak, kupują płytę. No właśnie, wczoraj byłeś na koncercie, mówiłeś mi, w Katowicach? Tak, tak. Wczoraj był pierwszy koncert taki platynowy w Nosprze w Katowicach. Fenomenalna sala, fenomenalna akustyka i wizualna strona sali jest no nieziemska. Zapraszam serdecznie wszystkich do Katowic, aby zobaczyli to miejsce. I tam odbył się taki pierwszy platynowy koncert, gdzie było wielu, wielu moich przyjaciół na widowni, dzięki czemu byliśmy troszeczkę i ośmieleni do koncertu, ale z drugiej strony bardziej stremowani, bo nam tak zależało, żeby było dobrze, że nawet kolega dzisiaj też mówi przez telefon: ach, tak widać było, że trochę byłeś stremowany. Ja mówię: no rzeczywiście, bo tak bardzo nam zależało. No i drugą jakby częścią, drugim miejscem, gdzie platynowa gala się odbędzie, jest Filharmonia Narodowa w Warszawie. To jutro. Jutro koncert o godzinie 18 wieczorny i o 13 dla dzieci. Mamy zaproszenia, mamy płyty od Marcina, to proszę dzwonić do Oli, 2 2 i 7 3. Ja myślałem, że ty troszkę odpuścisz po tych ogromnych sukcesach, ale jesteś chyba trochę pracoholikiem, bo wykładasz w szkole, uczysz gry na akordeonie, masz jeszcze czas na rodzinę, na życie? Właśnie staram się to godzić. We wtorek wrócę do domu i będę 3 dni w domu, więc spędzę czas z rodziną. Trzy dni urlopu. Staram się to wszystko jakoś tak wyważyć, ale wiąże się to z dwoma rzeczami. Mój tato był kiedyś taki bardzo aktywny, taki może rzeczywiście pracoholik, ja trochę po nim to odziedziczyłem. I bardzo, bardzo zawsze chciałem moje życie związać z muzyką tak naprawdę, naprawdę na poważnie. I kiedyś marzyłem o takich sytuacjach, wydarzeniach jak platynowe płyty, jak festiwale, duże koncerty. I to rzeczywiście teraz się spełnia. I co jest, myślę, że motorem tego, co się dzieje, to jest to: nie odpuszczam, dlatego że mam świadomość, jaką wielką wagę ma i jakie znaczenie ma dla mnie ta sytuacja, że mogę się realizować, więc miałbym olbrzymie pretensje do siebie, jakbym zaprzepaścił, bym nie wykorzystał tego, że mogę rzeczywiście spełniać marzenia. Więc dlatego nie odpuszczam, dlatego działamy z przyjaciółmi, żeby po prostu nie było grzechu zaniechania. I dzięki temu po prostu to jest mój sposób na życie, się realizuję, tak się spełniam i jestem szczęśliwy dzięki temu. Żeby udowodnić, że nie rozstajesz się z tym instrumentem, to może zagraj coś, ale króciutko. Dobrze, oczywiście. kiedyś rozmawialiśmy o tym, że trudniej się gra chyba na takim akordeonie, który ma z jednej strony te kółeczka i z drugiej kółeczka, prawda? To jest taki tak zwany akordeon pasmanteryjny nawet. Więc tu mamy... Guziczki. Guziczki. Mamy w tym instrumencie większą skalę, bo tych guziczków się więcej zmieści, dzięki czemu skala w prawej ręce w akordeonie sięga 5, nawet 6 oktaw. Dzięki jeszcze regestrom, które przełączają brzmienie, mamy skalę praktycznie 7-oktawową w prawej ręce, tyle co w fortepianie. Do tego mamy lewą rękę, jeszcze przełącznik, konwerter tak zwany, przełącznik na system barytonowy. Jest dużo różnych takich nowinek technicznych, które w akordeonach się pojawiły. No i ten instrument rzeczywiście daje dzięki temu olbrzymie możliwości. Jest bardziej może skomplikowana ta budowa i opanowanie dobre klawiatury, topografii można powiedzieć prawej ręki, ale daje to docelowo większe możliwości. No tak, w fortepianie jest tak, że są lepsze i gorsze instrumenty, prawda? W akordeonie też tak jest, prawda? Tak. Jest tak, że są instrumenty, które o tyle gorsze, mają mniejsze możliwości, instrumenty, które Weltmeistry każdy z nas zna z tych lat 60. i 70. Prawie, że w każdym domu gdzieś ten akordeon tam się pojawił. Teraz myślę, że taki prym wiodą producenci włoscy, akordeony, instrumenty włoskie. W jednej miejscowości, w Castelfidardo, tam jest bodajże 15, 20, 25 fabryk, manufaktur większych, mniejszych. Niektóre to są takie fabryki zlokalizowane w domach, niektóre to już są bardziej rozbudowane w firmy. Tam produkują właśnie instrumenty i praktycznie to jest taka kolebka akordeonów, bo Weltmeister niestety już nie istnieje. Firma Honor przejęła Weltmeistera w Niemczech. Jeszcze jest w Rosji, w Tule, Jupiter. Mamy jeszcze dużo jakichś innych pobocznych fabryk gdzieś we Francji, gdzieś na Ukrainie, ale to są mniej znaczące fabryki. No oczywiście też nasi wschodni sąsiedzi, daleko wschodni, też zaczynają produkcję akordeonów. No tak. A powiedz, ile kosztuje taki dobry egzemplarz? Mniej więcej, tak? Mniej więcej, to można, trzeba przeznaczyć taką kwotę jak na samochód. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. I zdarzają się instrumenty koncertowe takie najwyższej, powiedzmy, klasy, których cena przekracza 100 tysięcy. To jest olbrzymia kwota. Marcin Wyrostek ze swoim samochodem. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedy spotkaliśmy się na antenie pierwszy raz, to ja byłem w Szklarskiej, a właściwie w Jakuszycach na biegu Piastów, a ty tutaj w Warszawie i rozmawialiśmy tak, jakbyś tam był obok mnie. No znowu zimą się spotykamy, za oknem 20 parę stopni. Jak droga z Katowic? Zaśnieżona, ale sucha. Sucha. Podróż spędziłem spokojnie, bez poślizgów. Ostatnio pół roku temu miałem taki mały poślizg na drodze. Tym razem bezpiecznie. Jutro ważny dzień dla ciebie. Koncert w Filharmonii Narodowej o 13, tak jak mówiłeś, dla dzieci. To będzie inny koncert, prawda? Tak, to będzie inny. To będzie taki koncert edukacyjny, w którym główny nacisk jakby kładziemy na właśnie daną edukację, na programowość tego, co gramy. Więc dużo elementów muzyki ilustracyjnej, programowej, co też to są utwory dla dorosłych, ale w odpowiedni sposób opowiedziane, przedstawione młodym słuchaczom, sugerują i rozwijają wyobraźnię dzieci. Muzyką możemy malować, możemy kreować różne i przedmioty, i różne zjawiska przyrody, i różne miejsca. Możemy to wszystko namalować dźwiękiem. Przykładowo akordeon na przykład potrafi też zabrzmieć jak jadący. Przykładowo jadący pociąg, czy jakieś zwierzątka, ptaszki. Bardzo, bardzo, bardzo dużo jest możliwości sonorystycznych, które wykorzystujemy. I to rozwija wyobraźnię dzieci, więc muzyka ilustracyjna. Również też pojawią się utwory z bajek, przykładowo z Króla Lwa, z Krainy Lodu, z Małej Syrenki. Marcin Jajkiewicz będzie śpiewał te piosenki, więc tutaj się pojawią utwory z bajek i utwory programowe, muzyka transkrybowana, żeby pokazać, jak ten instrument potrafi zabrzmieć, jak też inne instrumenty, czy orkiestra, czy organy, czy inne składy, ale również też mamy taki też plan, aby też włączyć dzieci do wspólnego muzykowania. Zaprosimy też dzieci na scenę, dostaną instrumenty perkusyjne. Krzysiu Nowakowski opowie o instrumentach perkusyjnych, wręczy te instrumenty, nauczymy się kilku rytmów i też wspólnie będziemy też tworzyli na tym koncercie, więc taka ogólnie nauka i nauka przez zabawę, nauka o akordeonie, o muzyce, o historii też muzyki. Bo dzieci reagują bardzo spontanicznie. Bardzo spontanicznie. I są takie, dzieci są takie właśnie... Są taką czystą kartą, nie są skażone żadnym, żadnym ulepieniem, to co jest dobre, niedobre muzycznie, reagują spontanicznie, albo się dobrze dokładnie bawią na koncercie, albo wychodzą, albo się bawią właśnie tym, że na przykład czymś wtedy rzucają na scenę muzyków, więc w sumie zawsze ta zabawa u dzieci jest obecna, ale mam nadzieję, że będzie ta pierwsza wersja jutro. Marcin Wyrostek jutro na koncertach w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że pracujesz już nad nową płytą. Tak, pomalutku już pracujemy. Właśnie też planuję tak, żeby też płyta się pojawiła na pewno z orkiestrą AUXO, która też jutro z nami wystąpi w Filharmonii Narodowej na galowym koncercie. I już plany są podjęte, powstaje już okładka. Część programu już jest też skomponowana, zaaranżowana na orkiestrę. I jesienią przyszłego roku, już nie przyszłego, tego. Przepraszam. Tego roku. Jesienią tego roku już będzie premiera. To pewnie znowu się spotkamy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Piazzolla na zakończenie. Tak, Vuelvo al Sur. Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Se va al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, dimensa luna, cielo al revés. Busco el sur, al tiempo abierto es su despez. Quiero el sur, su buena gente, su tu cuerpo corre la intimidad. Te quiero sur, sur, te quiero. Te quiero sur. nécessaire qu'on lui t'est mort. C'est bon, elle s'ouvre comme un destino d'un corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Te quiero Marcina Wyroska, płyta For Alice, no i oczywiście fantastyczny Astor Piazzolla, Vuelvo al Sur. Bilety i płyty się rozeszły, to oczywiste. No, zapraszamy Państwa na jutrzejsze koncerty w Warszawie, w Filharmonii Narodowej. Za 27 minut, godzina 12, nowość z Irlandii. I stand in front of a speeding car. Would you tell me who you are, what you like, what's on your mind if I get it right? How I love that no one knows, and this secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. This is the safest way to go. Nobody gets hurt. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. You go back to him and then I'll go back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you give your little heart, say the word, I'll do it too, just me and you. This way everyone will know, cause this secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. Even a half smile would help slow down the Chłopina, kawał głosu. Zespół się nazywa Walking on Cars. Płyta Everything This Way. W czwartek zagrałem Catch Me If You Can, ale nie wiem, czy Speeding Cars nie podoba mi się jeszcze bardziej. Za 23 minuty południe.

Do It Again, to zespół Steely Dan. Za 10 minut będzie godzina 12. No i może niedobrze, że w takim ostatnim momencie mail z godziny 11.49 od pana Pawła. Zmarł Jerzy Kosela, współzałożyciel Czerwonych Gitar. Miał 74 lata. To taka zła wiadomość na początek nowego roku w Markomanii. Liri Ten Hour, Westbound, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. To już teraz nie będzie wymówek, trzeba porobić trochę kroków. Miłego dnia.